У Польщі важкі залізні двері фури, певно, розчахнуться, і замість дядька Гоцика зустріне пара-трійка безкомпромісних глухих вовкодавів. Чи Вольво спрямує до села Жмудзь, де пан Кошторівський вирячить очі і белькотітиме: «Холєра ясна, цо за єври?» І на сцену знову логічно вишкребується пара-трійка вовкодавів. Під ранок фура сіпнулася і зупинилася. Посунула потроху. Стоп. Газ. Знову стоп. Кордон. Гоцик зіщулився, затамував подих. «Придурок!» – вилаявся. «Яка Польща? Мені б ще дошкрябатися до тої Польщі!» Навколо фури голоси, шурхіт. Грюкнув замок на дверях. Крізь шпарину – день. «Знову футболки, Тимофійовичу? Твій шеф уже всю Польщу у свої футболки вдяг». «Та мені однаково, що вести», – почув Гоцик голос старого Тимофійовича. «Перепочив би, мотаєшся, як молодий». «Перепочину. Хвала Господу, до посту повернуся. Постуватиму вдома, у Бердичеві». Грюк. Темно. Пронесло? Фура простояла ще 2 години. Гоцик не рухався увесь цей час. Ледь дихав. Прислухався. Та коли ж? Як Вольво зрушила, повеселішав. Засовував плечима, бо геть заніміли. І тільки коли хвилин за 10 фура знову різко загальмувала, двері розчахнулися, разом зі світлом до темного кутка долинули звуки чужої мови, до Петрав. Ще крізь польський кордон треба прослизнути. «Давай, Тимофійовичу, постарайся, а то не бачити тобі єврів», – навіював, ніби й справді гроші мав. Поляки не затримали. За кілька хвилин фура уже розсікала Євросоюз. Гоцик трусився у куті, усміхався, як дурний. Вийшло. Та проста думка – у цьому куті вбивати зручно – змусила висмикнути тюк з футболками, кинути під ноги, пробратися всередину вантажу, перекидати тюки у порожній кут, аж поки біля дверей не вивільнився кубометр простору. Закляк у ньому. Хитався, хапався руками за тюки та стіни фури. «Дремену», – думав. «Двері відчиняться, виплигну, дам дядькові в зуби і бігом». Фура зупинилася несподівано і скоро, наче хто пальцями клацнув. Оп! Гоцик врізався носом у металеві двері. Відсахнувся. Ну, от. Пан або пропав. Стиснув кулаки. Задурно не пропадатиме. Натовче мордяки наостанок. Скільки б хар не чекало назовні. Зашарудів замок. Двері розчахнулися. На Гоцика прискіпливо дивився старий Тимофійович у цупкому дощовику з каптуром поверх червоного светра. Поряд нікого. «А й те?» – промайнула у Гоциковій голові. «Гукнув би когось на підмогу. Так це ж і з ними ділитися треба. А дядько ж жадібний». «Живий?» – спитав Тимофійович. Гоцик кивнув. Визирнув з фури. Вольво стояла на узбіччі траси. З сірого неба в лице дощ. Сипав, укривав сірою водяною пилюкою шлях, автівки, лани, невисокі пагорби на горизонті. Все навкруги ніби втратило колір. Здалося на милість невблаганній холодній сірій мряці. Листопад. «Котра година?» – ляпнув, в той же час зиркнув на годинник на зап'ястку. Друга дня. Ніфіга собі. А він міркував близько полудня. Зіскочив на землю, підняв комір куртки, поправив рюкзак за спиною. Старий вигнув брову здивовано. «А куди це ти?» – спитав насторожено. Гоцик насупився, роззирнувся вовкувато, увіп'явся поглядом у вицвілі оченята старого. «Тимофійовичу, 20 000 хочеш?» – сказав нахабно. Старий зрозумів, не бачити грошиків. Змертвів, хитнувся, простягнув руку, вхопив Гоцика за куртку. «Віддай! Віддай мої гроші!» – зашепотів старим-престарим тремтячим голосом. Затрусився, сльоза на щоці. «Я бідний, бідний! Жінка моя третій рік лежить, ліків треба! Віддай!» «Та віддам!» – сіпнувся, відірвав від себе старого. «Ти чого, командире? Слово закон! Ми ж офіцери! Віддам!» Замовк, скривився тужливо. «Повертатимуся додому, до тебе завітаю. У Бердичів. Ти ж у Бердичеві живеш?» Старий схлипнув, кинувся до Гоцика. «Віддай!» – чіплявся за руки. «Віддай, бо в поліцію заявлю!» «Давай! Розкажи, як нелегалів через кордон переправляєш!» – розгнівався Гоцик. «Чо ти трусишся, як той хворий? Людям не довіряєш? А хіба ж так можна? Кажу ж, віддам. Згодом. Потерпи уже, мать твою. Та подумай, хіба то не гріх таку ціну гилити, коли людина у безвиході? Я б тобі безплатно допоміг. А ти оце скиглиш, як той волоцюга». Замовк. Вистава затягувалася. І хоч Гоцик геть не розумів, куди сунути, та й на трасі стовбичити сенсу мало. «То де живеш?» – буркнув похмуро. «Бузкова, 7», – прошепотів Тимофійович. «Ну от, відразу б так. Чекай, справи повирішую до тебе». Зітхнув і хоч хотів перетнути трасу, побрюхати ліворуч навпростець до невиразних будівель, що вони виднілися на горизонті, повернув праворуч. У поросле сухим бур'яном поле, за яким не спостерігалося ніяких ознак людського життя. «Коли?» – почув за спиною. «Що коли?» – недопетрав. Зупинився, дивився на тьмяного, як біда, дядька. «Коли? До мене?» «Та скоро! Доживеш!» Пішов ламати бур'яни. «Не прощаюся!» Тимофійович стояв біля брудної мокрої «Вольво», їв хижим поглядом широку спину незнайомого хлопця. Розірвав, падла, старе зношене серце. Та пекло не те, що грошиків не побачив. Були у Тимофійовича грошики, і немало. Умів дядько економити навіть там, де інші й не додумалися б. Навіть жінку дядькові чужі люди поховали рік тому, бо як дізнався, що й тижня бідаха не протягне, випросив поїздку поза графіком, аби повернутися вже після похорону. Бо ж люди не звірі, скинуться, закопають. «Старість клята!» – прошепотів люто. «Був би молодим, нахабний хлоп живим би не лишився». Нахабний Гоцик теж сподівався, люди не звірі. Попроситься переночувати, хтось та й впустить. Не заморочувався. Нащо думати про ніч, коли б день здолати? А день не радував. Паскудний дрібний дощ знай падав. Все молоточками у тім'ячко. Сухі бур'яни не рятували, крокував полем, вгрузав по щиколотки. Матюкався в голос –